ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا نمنا آدامه ومبشاري كما فيلي ومبفيو خيري wani mwanadamu ni mwenye pupa. Waja'alna al-layla wan-nahara ayatayn famahawna ayata al-layli waja'alna ayata an-nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا Na tumefanya usiku na mchana kuwa ishara mbili tena tukaifuta ishara ya usiku na tukaifanya ishara ya mchana ni yenye mwangaza ili mtafute fadhila itokayo kwa Mola wenu mlezi na mpate kujua idadi ya miaka na hisabu na kila kitu tumekifafanua waziwazi wa kulli insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura na kila mtu tumemfungia amali yake shingoni mwake Na siku ya kiyama tutamtolea kitabu atakachokikuta kiwazi kimekunjuliwa. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma alayka hasiba. Ataambiwa soma kitabu chako. Nafsi yako inakutosha leo kukuhisabu. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا Anayeongoka basi anaongoka kwa ajili ya nafsi yake na anayepotea basi anapotea kwa hasara yake mwenyewe wala habebi mbebaji mzigo wa mwingine wala sisi hatuadhibu mpaka tumpeleke mtume wa itha aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa alayha alqawlu fadammarnaha tadmira na pindi tukitaka kuteketeza mji waamrisha wale wenye starehe na tanusi lakini wao huendelea kutenda maovu humo basi hapo kauli uthibiti juu ya mji huo nasi tukauangamiza kwa maangamizo makubwa wa kam ahlakna min alqurun min ba'di nuh wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira na kaumu ngapi tumeziangamiza baada ya nuhu Na Mola wako mlezi anatosha kabisa huwa ni mwenye kuzijua na kuziona dhambi za waja wake. Man kana yuridu al-ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura anaitaka yapitayo upesi upesi utafanya haraka kumletea hapa hapa unayoyataka kwa tumtakaye kisha tumemwekea jahannam ataingia humo hali ya kuwa ni mwenye kulaumiwa na kufurushwa waman arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura na anaitaka akhira na akazifanyia juhudi ya amali zake naye ni muumini basi hao juhudi yao itakuwa ni ya kushukuriwa kullan numiddu haulai wa haulai min atai rabbik wa ma kana atau rabbika mahzura wote hao tunawakunjulia hawa na hao katika neema za Mola wako mlezi